पाखरे थिले से सब भल लागे दूरे थिले काई खोजुचु दुखरु तुजेबे तते छुई जाए ता कथा तू काई भाबुचु रे मना तू भल पाउचु हाँ भल पाउचु रे मना जितिबाकु चाहिताकु निज पाखे हारुछु रे मोना तू भालो पाउछु हाँ भालो पाउछु रे मोना तू भालो पाउछु हाँ भालो पाउछु दामी जिनिस जहाँ पाई की हजे मन एमिति दामी जिनिस जहाँ पाई की हजे ता पाई मीछे कांदी बापाई हजारे कारण खोजे काकुहा कथा को छाती रे लुचे निजो साथे काई खेलुचु छोटिया हृदय भारी निरिदाय काही एते आशा तोड़ुचु रे मना हाँ भालो पाउचु रे मोना तू भालो पाउचु हाँ भालो पाउचु किए काले कही दावा देरी काई करुचु रे मोना भाला पाऊचू तू भाला पाऊचू हाँ भाला पाऊ